بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi oni koji dahćući jure, pa iskre iskre, i zorom napad vrši. I prašinu dižu time. Pa u njoj upadaju u sred skupine. Zbilja čovjek je nezahvalan spram svoga gospodara. I sam je doista svjedok toga. I žestok je, zbilja, on u pohlepi za bogatstvo. A zar on ne zna da će, kada budu prevrnuti oni što su u mezarima? I kada se obznani ono što je u prsima? Gospodar njihov toga dana zbilja sve znati o njima.